1-601. Wectra. Zawsze tam, gdzie ty. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 30 września. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Najpierw dyskusja, potem głosowanie. Wieczorem Sejm zajmie się wnioskiem prezydenta o przedłużenie stanu wyjątkowego. Nowych zakażeń koronawirusem znów ponad 1200. Wiceminister zdrowia zachęca do szczepień. Legia Warszawa kontra Leicester City. Przy Łazienkowskiej dziś drugi mecz stołecznej drużyny w fazie grupowej Ligi Europy. 313 migrantów próbowało ostatniej doby nielegalnie dostać się z Białorusi do Polski. Pogranicznicy zatrzymali 5 osób, 4 obywateli Iraku i Jemenu. Pozostałym próbom zapobiegli. Od początku września było blisko 6 tysięcy prób nielegalnego przejścia z Białorusi do Polski. W pasie przygranicznym od 2 września obowiązuje stan wyjątkowy. Wieczorem Sejm zajmie się wnioskiem o jego przedłużenie na kolejne 2 miesiące. Złożył go prezydent za namową rządu. To po to, by zadbać o bezpieczeństwo Polski i Polaków, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Operacja, którą zaplanował i realizuje reżim Łukaszenki na Białorusi, no jest też możliwa w jakimś horyzoncie czasowym. No dzisiaj mamy ten najtrudniejszy moment. Te 30 dni stanu wyjątkowego za nami, 60 przed nami. Musimy zrobić wszystko, aby żadna z osób, które nielegalnie chcą przekroczyć granicę, nie miała takiej możliwości, bo jeśli ta operacja się nie powiedzie, Łukaszenka po prostu tej operacji zaniecha albo zmieni sposób jej realizacji. Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że jest przeciwny przedłużaniu stanu wyjątkowego w pasie przy granicy polsko-białoruskiej, ale ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie klub. W programie Pierwszym polityk zaznaczył, że w przypadku przedłużenia stanu wyjątkowego na teren przygraniczny powinni zostać dopuszczeni dziennikarze. Moje postulaty są następujące. Dopuścić do tego, żeby tam byli polscy dziennikarze i żeby polscy dziennikarze mogli informować opinię publiczną na temat tego, co naprawdę się dzieje, żeby szczególnie światowa opinia publiczna nie była zdana tylko na informacje od Łukaszenki. To jest podstawowa kwestia. Druga sprawa. Należy do tego natychmiast włączyć Frontex jako instytucję unijną, bo gdyby faktycznie sytuacja się zaostrzyła, trzeba będzie też poprosić o Frontex. Zwolenniczką zaproszenia Frontexu na polsko-białoruską granicę jest unijna komisarz do spraw wewnętrznych. Ylva Johansson ma rozmawiać o tym i o kryzysie migracyjnym po południu w Warszawie z szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim. Drugi dzień z rzędu mamy ponad 1200 nowych zakażeń koronawirusem, dokładnie 1208. Zmarło 27 osób z COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska namawiał w Polskim Radiu 24 do szczepień. Osoby, które są zaszczepione i trafią do polskich szpitali, bo mamy takie informacje, zdecydowanie łagodniej przechodzą ten okres zakażenia koronawirusem. Inaczej przechodzą niż osoby, które nie są zaszczepione, a praktycznie nie ma osoby, która by zmarła, jeżeli była wcześniej zaszczepiona. Aktualne informacje dotyczące szczepień są dostępne na stronie szczepieniapolskieradio24.pl. W Pradze kolejna runda polsko-czeskich negocjacji w sprawie kopalni Turów. Obie strony zapewniają, że chcą porozumienia. Celem polskiej delegacji jest osiągnięcie rezultatu zgodnego z interesem Polski i lokalnej społeczności, podkreśla minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. To są trudne kwestie, złożone kwestie i wymagające bardzo wielkiej uwagi. My naszym zespołem przyjechaliśmy z determinacją, żeby kontynuować. Rozumiemy naszego partnera. Chcemy osiągnąć taki rezultat, który będzie zgodny z tą propozycją, którą złożyliśmy, zgodny z interesem lokalnych społeczności. W maju unijny Trybunał Sprawiedliwości przychylił się do wniosku Czechów o wstrzymanie wydobycia w Turowie. Nasi sąsiedzi twierdzą, że z powodu prac w kopalni obniża się poziom wód gruntowych po ich stronie. Domagają się inwestycji środowiskowych w rejonie zakładu. 20 września Trybunał w Luksemburgu nałożył na Polskę karę 500 tysięcy euro dziennie za to, że kopalnia dalej pracuje. Legia Warszawa zagra dzisiaj w drugim meczu fazy grupowej Ligi Europy. Mistrz Polski zmierzy się z Leicester. O szczegółach Adam Malecki. Na inaugurację fazy grupowej Ligi Europy Legia sprawiła niespodziankę w Moskwie i wygrała 1-0 ze Spartakiem. Dziś o powtórzenie tego sukcesu nie będzie łatwo. W bramce zabraknie Ostoi, czyli kontuzjowanego Artura Boruca. Zastąpi go młody Cezary Miszta. Jak zagrać, by przeciwstawić się drużynie z angielskiej Premier League, zdradza trener Czesław Michniewicz. Co my możemy przeciwstawić? Przede wszystkim organizację gry, pełne zaangażowanie. Chciałbym, żeby uwolnili swój potencjał, żeby pokazali pełnię swoich możliwości, bo wszyscy zawodnicy, którzy są w Legii, mają świetne umiejętności techniczne i chciałbym, żeby przede wszystkim na tym poziomie zagrać technicznym, na wysokim poziomie, bo jeśli będziemy się szybko pozbywać piłki w łatwych sytuacjach, to nasza sytuacja będzie trudna. Początek meczu przy Łazienkowskiej, która będzie dzisiaj na trybunach tętnić życiem o 18:45. Warszawa, Adam Malecki.

Oczywiście, że bondosko, rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję. Trójka do trzeciej. 13 minut po godzinie 11. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zofia Kruszewska, Paweł Turski, Marek Zalewski, Piotr Łodej. Witamy w audycji i zapraszamy jak zwykle do trzeciej, a niech będzie tradycyjnie, co najmniej do 15. Minut po godzinie 11. Co miłego dziś spotkało panów, chłopaków, no tym, którzy myślą sobie, że ich dziś może nic miłego nie spotka. Podpowiem, że dziś dzień morza, więc może. Zachęcamy do korespondencji. Trójka do trzeciej, małpa polskieradio.pl, telefonicznie 2273. Gdybyś był, a nie bywał. Nie bez pańska. Kochanych, zdaje się, państwo w korespondencji również SMS-owej, mailowej, no to zachęcam. Choć dziś też jest jeszcze przynajmniej jeden powód do świętowania albo do tego, by mówić o tym, który kochamy, bo jest choć niewielkim akwenem śródlądowym o maksymalnej głębokości około 400 metrów. Kiedyś obfitowało w dorsza i śledzia, teraz robi się coraz cieplejsze i zanieczyszczone. Wpływa do niego 250 rzek, które niosą ze sobą m.in. fosfor i azot. Do tego nadmierna eksploatacja łowisk i powojenne wraki zagrażające skażeniem. Bałtyk, bo o nim mowa, jest w kiepskiej kondycji, ale co roku przyciąga na plaże i tych, którzy lubią żeglarskie wyzwania. W naszej audycji w Światowym Dniu Morza o naszym Bałtyku, kochany. Był pan nad morzem teraz? Ja nie, ale małżonka była. I co? Efekty fajne, no. Ja już bez Bałtyku po prostu nie umiem żyć. Marcin Radkowski, prezes kołobrzeskiej grupy producentów ryb. Jest około 800 łodzi i kutrów rybackich. Jeżeli chodzi o ilość, to najliczniej występuje szprot. A rybka nad morzem, jaką pani wspomina? No dorsze tam były. Teraz nie podobno zbyt. Nawet w Bałtyku dorsza nie ma. No nic nie ma, podobno nic nie ma. Bałtyk jest bardzo specyficznym morzem, ani słonym, ani słodkim. Profesor Jacek Piskozup, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Podwyższenie temperatury samo w sobie ma znaczenie, na przykład dla śledzi, które do tarła potrzebują zimnej wody po 3-4 stopni. Na zachodzie Bałtyku brakuje śledzi. Na wschodzie Bałtyku z kolei mamy te, tam gdzie jest najgłębiej, mamy te olbrzymie obszary beztlenowe. Przy dnie młode dorsze szukają pożywienia, a jak tam nie ma tlenu, to oczywiście nie ma czego szukać. No więc z kolei na wschodnim Bałtyku na dorszy. Ja zawsze powtarzam, że w Bałtyku nie pływają tylko dorsze. Pływa całe mnóstwo innych wspaniałych, bardzo wartościowych ryb. Tu mam na myśli stornie, gładzice i turbota. A jakie pan ryby jadł tam? Szczupaka jadłem nawet. Mamy 250 rzek, które wpływa do Bałtyku. Doktor Wojciech Sawicki, Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Jednak te wody Bałtyku i środowisko Morza Bałtyckiego są w coraz lepszej kondycji. Ja wiem, że Bałtyckie Morze jest najwięcej zabrudzone morze w świecie. Zanieczyszczenia Bałtyku przez nawozy i ścieki miejskie. Chodzi o zanieczyszczenie azotem i fosforem. Czysta woda, świetna pogoda. A teraz? Teraz nie. Słyszał pan o tych wrakach. Tam jest chemia, tam jest paliwo, tam jest mazut, ropa. I ryby. Marynarka wojenna w swoich danych podaje około 415 wraków. Olga Sarna, Fundacja Mare. Wraków potencjalnie niebezpiecznych dla środowiska może być nawet do 100, a takich bardzo niebezpiecznych jest około 30, ale większość tych wraków nie została do tej pory w żaden sposób zbadana. Monitoring też jest prowadzony w sposób bardzo ograniczony i tutaj właśnie kluczowym jest to, żeby te wraki zbadać. Bałtyk jak zwykle jest morzem wyjątkowym. Anna Dębicka, żeglarz. Certyfikaty MSC. Charakteryzuje się bardzo szybkimi zmianami pogody i również bardzo krótką, intensywną falą, która powoduje duże trudności w obieraniu właściwych kursów tam, gdzie byśmy chcieli dopłynąć, więc mówi się, że nawet wielu oceanicznych żeglarzy, jak przypłynie na Bałtyk, to nie spodziewa się takich wyzwań jak właśnie na Morzu Bałtyckim. Chłodne, zimne, z niepewną pogodą, ale jednak kochamy ten nasz Bałtyk. No właśnie, za co? Trójka do trzeciej, małpa polskieradio.pl. Dwie dwójki i siedem trójek. 71335 w dniu morza, o Morzu Bałtyckim. Przemek Cięgotura. I również Państwo. Kontakt na trzy sposoby. Zapraszamy. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I się dziwiłem, że Bałtyk musi być zimny. Bo kobiety gorące, panie redaktorze. A, rozumiem, wspomnienie wakacji nad Bałtykiem. No bardzo się cieszę. Prosimy o szczególną ostrożność, nie z nadmorskiej miejscowości, a z okolic Chorzowa. Od pana Marcina ostrzeżenie na drogach. Wieje mokro, warunki do jazdy, no takie jak widzimy. Prosimy o szczególną ostrożność. Za chwilę spotkanie z historią, teraz 29 minut po 11. Z cyklu Stoi gitara w kącie, niech się nie kurzy. Czwartkowa lekcja historii w studiu profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie, witam państwa. Niezła historia. 30 września 1921 roku przeprowadzono w Polsce pierwszy powszechny spis ludności. Dziś setna rocznica tego wydarzenia. Setna rocznica i to jest, bym powiedział, wydarzenie bez precedensu w dziejach niepodległego państwa polskiego. Mam na myśli okres międzywojenny. No właśnie, jakie znaczenie miało to wydarzenie? Po raz pierwszy, w zasadzie w momencie już zakończenia działań wojennych, w wojnie polsko-bolszewickiej, w zasadzie już podpisania traktatu ryskiego, państwo polskie przystąpiło do odbudowy, czy skupienia się na odbudowie własnego państwa. W związku z tym potrzebne były informacje o tym, jakie to jest państwo, jaki jest stan ludności, jeżeli chodzi o kwestie związane związane z wyznawaną religią, z kwestiami związanymi ze statusem społecznym, etc., etc. I przeprowadzono ten spis z wielkim trudem, trzeba o tym pamiętać. No właśnie, był rzetelnie prowadzony, odzwierciedlał faktyczny stan? Nie był rzetelnie. To znaczy, z jednej strony doceniamy fakt przeprowadzenia tego spisu, bo logistycznie było to ogromne przedsięwzięcie. Ja z tego, co ja słyszę, to nawet z dzisiejszym, obecnie przeprowadzanym spisem mamy pewne problemy, jeżeli chodzi o odbiór społeczny tego przedsięwzięcia. A co dopiero po pierwszej wojnie światowej, 100 lat temu, prawda? Właśnie. I do dnia dzisiejszego osoby zajmujące się statystyką mają problem z tym spisem. Podważana jest wiarygodność danych, tych wyników. Natomiast sam fakt, że zostało w bardzo krótkim okresie czasu przeprowadzone takie przedsięwzięcie, cały czas podkreślam o jego skomplikowanej strukturze, jeżeli chodzi właśnie o ten proces logistyczny, no pokazywało, że polskie państwo było zdeterminowane do tego, żeby ten spis przeprowadzić i uzyskać pewne informacje na temat tego, jakie to państwo jest tak naprawdę. Niezła historia. Także 30 września, tyle że roku 1944, również miało miejsce ciekawe wydarzenie, bowiem wówczas pod naciskiem władz brytyjskich ze stanowiska naczelnego wodza został odwołany generał Sosnkowski, a w jego miejsce powołany generał Komorowski Bur. Dlaczego został odwołany z funkcji naczelnego wodza generał Sosnkowski? Dlatego, że w rozkazie numer 19 i wydanym i opublikowanym 1 września 1944 roku generał Sosnkowski w niedwuznaczny sposób dał do zrozumienia, że odpowiedzialność za powstanie warszawskie, za wszystkie straty i natury, bym powiedział, i właśnie ludnościowej i materialnej, czyli krótko mówiąc, za politykę ówcześnie prowadzoną wobec okupowanego kraju, odpowiadają pośrednio sojusznicy nasi. Oczywiście też w jakiś sposób odpowiadał rząd na uchodźcy z premierem Mikołajczykiem. Generał Sosnkowski dał wyraźnie do zrozumienia, że był przeciwny temu wystąpieniu. Zresztą ja tutaj gorąco naszym słuchaczom, którzy byliby zainteresowani stanowiskiem generała Sosnkowskiego, polecam artykuł profesora Jerzego Kierszaka, ponieważ generał Sosnkowski wyraźnie wskazywał, że jakikolwiek zryw niepodległościowy w postaci chociażby takiego powstania, jak do jakiego doszło w Warszawie, byłoby utratą żywej tkanki biologicznej narodu polskiego. Więc nie ukrywał później w trakcie już trwania tego powstania, że współodpowiedzialnością za ten stan rzeczy obarczał sojuszników. A jakie znaczenie miało powołanie generała Komorowskiego w takim razie? No właśnie, to jest kwestia wynikająca z animozji między generałem Sosnkowskim a premierem Mikołajczykiem. Może inaczej, relacje między naczelnym wodzem a premierem od początku układały się bardzo źle. Jakie miało znaczenie? No to była ciekawa sytuacja, ponieważ odwołany zostaje naczelny wódz, postać znakomitego oficera Wojska Polskiego najwyższego rangą, który przebywał na emigracji, a na jego miejsce jest powołany oficer, który tak naprawdę przebywa w walczącej Warszawie, więc de facto nie ma żadnego sposobu oddziaływania z Warszawy na to, co się dzieje w Londynie, więc to jest jeden z takich, jak ja to lubię to określenie, paradoksów, które akurat w tej materii miało bardzo według mnie nieprzyjemne konsekwencje. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. takie wycinanki gitarowe na koniec września. Na palce lizać. 19 minut pozostało do południa. Zachęcam do korespondencji. Dziś dzień morza i takie też morskie opowieści snują państwo. 2 dwójki i 7 trójek. Mam znajomego marynarza. On na kutrze poławiał różne rzeczy i w rejonie Wyspy Wolin, i to jest ewenement od kilku lat, rzadko, ale można spotkać ogromne płaszczki do 4,5 metra wielkości. Uhuhu, nie wiedziałem. Myślę, że jest jeszcze sporo ciekawostek, którymi państwo mogą się podzielić. Ahoj, wilki morskie, czekamy na te niezłe bałtyckie historie. If I spend all day singing love songs, baby, and if I can't build a house with my hands, if I go see a therapist, don't play football, and I don't drink, does it make me less of a man? What if I ain't scared to show my emotions, and I need a little help from my friends? If I hate being on my own, and I ugly cry to Bridget Jones, does it make me less of a man? Tell me. Does it make me less of a man? If I need you, does it make me less of a man? If I reach out when my head is underwater and I need a helping hand, does it make me less of a man? Ooh, less of a man. Less of a man. If my girlfriend makes more money than I do, and I love my mama 'cause she's the best, if I've never had a cigarette or a single hair upon my chest, does it make me less of a man? Tell me, does it make me less of a man? If I need, mieszkam na osadzie rybackiej. To jest taka mała wioska zaraz koło Gdyni, między Rewą a Gdynią. Polska nasza dba o bezpieczeństwo energetyczne nasze, więc niedaleko nas budują takie magazyny podziemne gazu. Na zasadzie łupków one są budowane, eksploatacji takich złóż, czyli są pukane pukanką taką solną. Jest to wszystko wyrzucane później na Zatokę Gdańską. W ciągu 6 lat pojawiła się krewetka, makrela, czyli ryby typowo słonowodne. Bardzo panu dziękuję. Kolejne ciekawostki na temat Bałtyku w Dniu Morza. Nazwijmy to w Dniu Święta Bałtyku. No i tak będzie. Niby zimna woda, niby pogoda niepewna, ale za coś jednak ten Bałtyk kochany. Ja zachęcam do korespondencji. 3 do 3@polskieradio.pl, mailowo 2 dwójki 7 trójek, telefonicznie 71335 SMS-owo. Black with flowers. nights and my love hope never to come back. I've seen people turn their heads and quickly look away, like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must pack it into the light. Fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green sickle turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, opowieści ciąg dalszy. No a teraz z tej powierzchni Morza Bałtyckiego wzniesiemy się w powietrze. A, to ciekawe. Zbadali krakowskie powietrze, uwaga, balonem obserwacyjnym. Naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w swoim latającym laboratorium sprawdzili m.in. do jakiej wysokości sięga zanieczyszczenie powietrza, jaki wpływ ma smog, warunki atmosferyczne i czy aby na pewno wiatr rozwiewa zanieczyszczenia. Odpowiedzi na te i inne pytania szukała nasza reporterka Martyna Masztalerz. Jeśli by tak posłuchać piosenki Kory, to można by uwierzyć w to, że każdy wiatr rozwiewa smog. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Ale wszyscy wiedzą, że w Krakowie zawsze musi być trochę inaczej. Dlatego naukowcy zweryfikowali słowa piosenki Kory. Zamontowali czujnik w balonie widokowym, który niemal ciągle unosi się nad Wisłą nieopodal Zamku Wawelskiego. W tym latającym laboratorium zbadali, co dzieje się ze smogiem w różnych warunkach atmosferycznych. Okazało się, że nie każdy wiatr jest postrachem smogu. Czasami okazuje się, że w sytuacjach, kiedy wieje wiatr halny, który jest wiatrem ciepłym, powoduje to pogorszenie jakości powietrza. Profesor Mirosław Zimnoch z Zespołu Fizyki Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. Ciepłe powietrze ma mniejszą gęstość, ma tendencję do unoszenia się. W sytuacji, kiedy wieje wiatr halny, który jest wiatrem ciepłym, to ciepłe, rozgrzane powietrze znajduje się już na pewnej wysokości. Ono nie ma ochoty opadać, w związku z czym obserwujemy w Krakowie sytuację taką, że podczas wiania ciepłych wiatrów, którym jest wiatr halny, mamy pogorszenie jakości w mieście. Naukowcy wyliczyli także wysokość, do jakiej zalega zanieczyszczenie powietrza. To około 100-150 metrów nad poziomem gruntu. To jest mniej więcej głębokość doliny, w jakiej Kraków jest usytuowany. To znaczy, że okoliczne wzgórza, zarówno od północy, od południa, a trochę od zachodu, są położone mniej więcej 100 metrów wyżej niż dno Doliny Wisły. No i te 100 metrów to jest jak gdyby taka niecka objętość, w której te zanieczyszczenia się gromadzą. Odkrycia krakowskich naukowców są równie ciekawe jak same badania. 2 lata temu zainstalowaliśmy na balonie widokowym urządzenie naszej konstrukcji, które praktycznie podczas wszystkich lotów towarzyszyło balonowi. Doktor inżynier Jakub Bartyzel z Zespołu Fizyki Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. Przy każdym locie komercyjnym dostawaliśmy jeden profil atmosfery, jeden powiedzmy przekrój, jeżeli chodzi o stężenia pyłu zawieszonego przy wznoszeniu, jeden przy opadaniu. No i dzięki temu te kilkaset profili, które dostaliśmy, mogliśmy zanalizować właśnie porównując je, czy analizując pod kątem aktualnej sytuacji meteorologicznej. Właściciel balonu, który współpracuje z naukowcami Akademii Górniczo-Hutniczej, także czuje wagę tego projektu. Sam kupił kolejne urządzenie, które pomoże w badaniach. Od paru miesięcy mamy też zainstalowane takie bardzo nowoczesne urządzenie. Marek Kufel, balon widokowy. Które będzie wskazywało nie tylko stężenie zanieczyszczeń, czyli że tam jest 50 mikrogramów na metr sześcienny, ale będziemy też wiedzieć, jakie są to zanieczyszczenia. Czy są pochodzenia mineralnego, czy pochodzą ze spalania, czy są to pochodzenia roślinnego, czy to są cząsteczki wody. Całe spektrum, bo będziemy mierzyć od tych takich najmniejszych cząstek do cząstek bardzo dużych, nawet do 50 mikrogramów. To urządzenie jest stosunkowo nieduże, więc może być cały czas podpięte do baterii, które się znajdują na gondoli balonu i pracuje non-stop, cały czas. Może więc w Krakowie mamy smog, ale za to jak go dokładnie i oryginalnie zbadamy. Nawet balonem widokowym przy okazji rejsów turystycznych. No, pomysłowo. Na tyle pomysłowo, że krakowscy naukowcy ogłosili rozpoczęcie współpracy z naukowcami francuskimi, bowiem podobny czujnik od kilku lat jest zamontowany w balonie, który unosi się nad Paryżem. No i podobno Francuzi mocno zdziwili się skalą krakowskich zanieczyszczeń. 60 mikrogramów pyłu zawieszonego to nasza codzienność w okresie zimowym. A u nich to ekstremum. No, dla nas to taka płachostka. W czasie grzewczym. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny. Like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day, so don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love the most of all. Of the love that you give me every night. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny. Like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles. And you know that I will love you till I die. O tym już mówiliśmy. Halny, mówiąc w skrócie, wcale nie sprawia, że w Krakowie w czasie zimy jest czym oddychać, bo jak mówiliśmy, jak słyszeliśmy przed chwilą także ekspertów, o tym również w serwisie rano mówiliśmy, wzrost prędkości wiatru powoduje pogorszenie jakości powietrza. No to ciekawe badania. Za 4 minuty w samo południe serwis Trójki. What do they got her from?